دیوای وی القضايا دا القضايا توری چې دی طالبان د اعراب په اعتبار باندې ستی خوښد مرپوی بولی خبر د مبتدای محذوف دی یا مرپو دی مرول مبتدا د خبر محذوف دی یا منصوب دی تقدیر د اغه پیر سره کو یا مجرور دی اغه مجرور د مبتدا تقدیر او د مضاف تقدیر بو سره وکو مجرور او یا موقوف دی ستی خوښه ده په داتینزو یا رابوت هر یو چې پر جاری کوي هغه ستی خوښه ده رفع بنا بر خبریت رفع بنا بر مرول ابتدائیت نصب بنا بر مفعولیت جر بنا بر ازاتی او مرول کې موقوف وایاس هل قضایا دا اسم موقوف وایا منو بار مرول مبنی پر سکون معنی دی دغه مرول پکش جائز دی دا خلاص ورست نوباره دا بیاویی وی القیزیتو قولون نکته وایو وی زوان چه پارغ سمسنیت دا قولی شاریس شروع وکر پا باز که دا حجت او داغه موقوف دی دا دا حجت باز پر معرفت دا قیزیه پر اقسام دا قیزیه ولی لکونی ها دا حجت مرکب من ها دا دی قیزیه سدی فلهاز على دغه وجسته قدم مخ کې کی باز د قضیه اقسام د قضیه نو په قال باره ویل ول القضايا یا باره ویل خیر عنوان د قضايا کښې شوی طالبانو تعریف وست د قضیه راته کوي وای القضا قول ولی د قضیه تعریف کوي د قضايا تعریف ولی نه راته کوي هغه وجه دا ده تعریفونه طالبانو تی ته معلوم دي سلور قسم تعریف دی تعریف د ماهیت په ماهیت تعریف د ماهیت په افراد تعریف د افراد په ماهیت تعریف د افراد په افراد په دې سلور قسم تعریفو کې دا درې غیر صحیح دي یو یوازې صحیح دي اچ صحیح دي هغه کم یو دي تعریف د ماهیت په ماهیت باندې کوي دغه صحیح دي نو اوس که دلته د القضايا مرول چې شي وکړي تعریف بودی آغو خود جمع ده طالبان آغو خود افراد و تچش کیوی شمل کیوی مباره با دا تعریف دا آغمایت دا پار نشی دا افراد و دا پار بشی زکه القضا طوری کشیر سوی القضایا یا و نوایا او کتا دا عدد شوایا شمل و الزمیر بی ور تراجع کروی لکدا تی پا کافیه کلی دلی چه المرفوعات وهو ما اشتمل على علم الفاعليه ابن عجب سنگواي يوار د مرفوعات عنوان چیر دي بار د وهو زمير راجي كي اغه مرفوع ته چ په زمن كي د مرفوعات تي تعريف دا غو نقطه به هم د القيزتو پر ځای باندې زمير يې شوي زمير با اغه قيزي ته راجي وای په اعتبار د قضا دغه د مرفوع په زمن كي د قضايا دي باره به تعریف د اغه ماهیت په ماهیت باندې وای د افرادو به نه وای ضمیر به ډېر ښه وای موږ بیا دا په داسې وکړو طالبانو چې هلته د ابن حاجب قول چې تا رانقل کړي هلته خو صحیح کېدی ولې د مرفوعات هلته مفرد مرفوع و خو د مذکر ضمیر مې ذکر کاوه په خپله د دې ضمیره څه دا معلومېده چې مرفوعات ته نه دی راجع مرفوع ته په ضمن کې د مرفوعات دلته خو قیزیت چې ده هغه ضمیر چې ورته راجع کېږي و قیزیت هغه د مونث ضمیر دی نو به هیه وایه هیه خو نه یوازې دا چې قیزیت ته راجع کېږي خو قضایا ته هم راجع کېدلی شي هلته خو هو مرفوع ته راجع کېدی مرفوعات ته خو نو نه راجع کېدی دلته که ضمیر ووایم نو باره څه په پوهیږو چې دا اوس هغه قیزیت ته راجع دی او که قضایا ته راجع دی نو که زمیر کشیر دی برته هغه خلاف د مقصود سره راځي مقصود تعریف د ماهیت په ماهیت دی برته به تعریف د افرادو په ماهیت باندې وسی نو یې ځکه القیزیتو تورې کشیر شوی طالبان او که ته یې اعتراض پر ماتین کوي چې په القیزیتو کې دا الفلام د څه دپاره بولئ طالبان دا اوس جنسي دي استغراقي دي عهد خارجي دي که عهد ذهني دي کوم شی یې بولئ کدې شي چې دا غالي پلان جنسي بولي چې د وحدت غالي پلان جنسي او چې د وحدت سره ټکر وي طالبان نو به څنګه شي یو چې استغراقي بولي یا یا عهد خارجی بولی په استغراقی که خو افراد تا اشاره ده پا عهد خارجی که خو یو فرد معین تا ده نخبر تا تعریف را لی ده آغا افراد یا ده فرد پا ماهیت مانی دا خو جایز نه ده او که عهد زینی بولی آغا بیاده پا قوت که ده نکیری ده نخو القیزی تو مبتدا ده نکارت ده مبتدا را لی خو یو را کمم نسی کیلی جنسی ده چه سبا دوری او عهد زینی نکارت ده مبتدا را ولی عهد خارجی او استغراقی چلی آغا ده مقصود خناب در تثابیتی ده تعریف ده افراد یا ده پرد ده پاره کیلی نو با مر جواب ده یو سدالی پلان پا القیزی تو که ده جنس ده پاره ده خوچی ده وحدت نده طالبانو دا تیه دا نقل دا پار دا دا وسلیت سو اسمیت دا نو ایچ منافاتی نستا اشید القیزتن قیزا قول دا تعریف تی قول یشیهو این یقال لقائلی انه صادق فیه او کاذب دا قول جنس دی و طول اقوال تشامل دی یشیهو این یقال لقائلی انه صادق فیه او کاذب دا یفصل دی فدغه باندې غیر د قضايا او څخه هغه ووته لري تی به پوسره لکه نوکتی ورسره لیکلي و اذا يسيه فصل يخرج وذ به فدغه يسيه افعال ناقصه يا انشاء يدوا شار انشاء نو عبارت دي د امر او د نهي او غیر هماس لکه استفهام دي تمنه د ترجه د عرض نه دي دا اگر د قوتن نو قزاغه قول دي سي کیز دا چوي قائل ته ست صادق کې پدغه قول او یا کاجبیه کچیری د یو قول و قائل ته دا ویل کېدلې سو چې ته صادق یې او یا کاجبیه و دا ته قیزا ویل کېږي او هی دا غ قیزنو اما حملیت یا به حملیه وی طالبان دا قیزا نه ده دا به یا حملیه وی لور نکته وی ول حملیه چې ده هی دا حملیه دا حملیه تعریف نه دی راته کړی ما چې سال راته وای تعریف نه حملیه چې دی هغه څوک راته کوي مر ول ناکف حملیه چې دی هي دا حملیه الله جغد حکم سوی فيها په دې فزیک په ثبوت ته محمول موضوع ده حکم سوی وو په ثبوت ته محمول موضوع لره ودغه ته چی شو کیږي حملیه ویل کیږي تی به پوسرس یو بل مر ول رقم پر حملیه پروت دی هغه وای مستمع کله په حملیه باندې دا حملیه ولې خو مشتمل پر حمل باندې ده حمل و الكيج اتحاد المتغيرين زينن في الخارج ده نخو حمل و جيت و الكيج اتحاد په خارج کی تغایر په زين نو په حملی کی ام موضوع محمول چې زید الكاتبون دی داغش دی په خارج کی اتحاد دی په زين کې تغایر دی بیا سوال پر والد دی نو کې دا پکړی هغه دا دی چې په صلیبی کې نو کله اتحاد په خارج کې دی او محمول د موضوع در سره صلب دی اغه د وی صالبه تبع د موجبیه د پدغه تشمیخ یعنی دا تشمیخ نو پر اغه صالبه نه صادقی خیر اغه د موجبیه چی شه د مرول تبع د طالبان د دې د فاره به بدل میزان دوم طرف کی یو څور دی بعد د ستنی دې سبکان راش انځ مروی مرول وجه به د دا فاره وای دا صالبوته د حملیه حملیه وای کی د متشلیه و صالبه ته متشلیه وای کی د منفصلیه و صالبیه ته منفصله ویل کیږي او سره ده چې کوم د حملیه او د اتصالی او د انفصالیه کومه معنا ده د هغه ضد په صالبو کې خیر یو د هغو وجه څخه دغه ده چې دا طبع د موجبیه ده په دغه مرول تسمیق دا خلاص نو مثال یې دا دی که قولینا لکه دا قول مر زید کاتب او اما شرطیت یا به شرطیه وي د هغه قیزه یا به شرطیه متصله وي خیر نو خو متن دی نو کوی اختصار یې کړی وي کنی نو په کار خدا و چې داسې ویل سی وی چې یا به حملیه وي دا قیزه یا به شرطیه وي باره بهنو دا شرطیه راخستی وی چې دا شرطیه به نو یا متصله وي یا به منفصله وي هده دا تقسیم سره ګډ دي دا قیزه به یا حملیه وي یا به شرطیه متصله وي او یا به منفصله وي پسې ګډ کړي تقسیم سره یا به شرطیه متصله وي هغه نو بیا دا شرطیه متصله چې د طالبانو هغه نو که قولی نه لکه دا قول نو د شرطیه متصله یې هم تعریف طالبانو نه دی راته کړی یو کوچنی رقم پر د هغه متصلې شته نو ګوره چې هغه ته وینې که نه وینې وهي مستمع كلمه البشرتيه واللي مشتمله في هر شرط متصلات شورتواي واللي هو اتصال ده تاليه ده مقدمه سروي فموجبك اما صالبات شدا غبي تشبيه لري ده ديمرول موجبيه صرف اطراف وكنواغيه تم بارتي شويكي شرطيه متصله ويكي يعني ده متصليه ده تعريف شو ده تورس تعريف معلوم شو يعني كو كم سو ويتصال ده تاليه ده مقدمه سر ده شرطيه متصله ده او که په خپل د شرطیه مرول تعریف واری د شرطیه ده هغه خو نو بیا د دې متصلیه سره جلا دی مطلق شرطیه هغه خو نو بار بیا دی وایو حملیه هغه د چ طرفین یې مفردین شرطیه بیا هغه د چ طرفین یې مرکبین نی هغه په دل میزار کې تفصیلا راځي مثال یې دادی که قولنا لک دا قول مز ان کان شمس تالیه په نهار موجود دغه مثال نقطه وی علی معلومه سو من هذا ده قضية سأنده شو وجود ده نهاري ووقت ده طلوع ده شمس ده واقيري او قولنا لك ده قولنا ليس إن كانت شمس تاليه فالليل موجود وعلم منها ده جيري معلومة صدا شو وجود ده ليلية ده ليس ندي فوقت ده طلوع ده شمس ده واقير ندي ففوير نوكوكم سوي منو الفاغر سبت يوي قضية پر تقدیر د ثبوت د بلی چیزی تاریخ بنا داغه متشله شرطیه متشله وینم هداغه مثال دا خلاص او اما یا به شرطیه منتشله وی نکته وی سمیت مسماک بیا په دې منتشله ولی لان الجزء الثانی دلته یو ثانی توری غواړی زموږ په کتاب کې نشته لان جزء الثانی چلی غیر متصل په اول پر دی زکه منتشله بولی په پویر د دې تعریف نکته کړی وهي دا منفشلة التي تغرى شوكم سوي فيها فدي قزيك بالتنافى فعناق فما بينك بقزيتين ولأن الزوج أو فرد سر متنافيان نخد دي دو فما بينك وكم فتنافى بعيني لكذا طول عدد بإما أن يكون زوج أو ياب فرد نو فالجزء أول دا حمليه كزيسة يسمى مصماكيج موضوع هذا الجزء أول تي موضوع وي موضوع عندهم فنيزة بماغر يقوم قائمين به فدقري غيره بل صور وها هنا دلتم كذلك دا غر كم دي ولمحمول قائم به فجي موضوع فري اول ثانية غدوان بها محمول دي ففوير سمي مسماك به فجي محمول سر للحمل مروي نجاس حمل فر اغا اول باني لك كاتبون فزيدون كاتبون نخ كاتبون فر زيدون نديور حمل ذك محمول ورتوي او جزء اول بعد الشرطيه صح يسمى مسماكيري مقدم مقدم ولي ورتوي نقطه ولي تقدمه في الذكر طبعا نخدي مقدم دي في ذكر ففوير طبعا مقدم دي وان تاخر كتم مؤخر وي وزعا كتم كلا وزعا تشي مرول مؤخر سي نحو لكذا مثال نهار موجود ان كان شمس تاليه وس نهار موجودن طالبی لیکن دا آدی مرول نو وزعن چشتی طالبان مقدم سوی دی لیکن طبعا چشتی مؤخر دی دا خلاص اول ثانی تنو بیا طالی وای دا طالی وای بیا شگر راتو وای وای طالی چی دی آغا طالبانو ذکر تویل کیل آغا مشتق دا طلوع سدی طلوع طبعیت تویل کیل نو پا شرطی که ام دا چې موږ یې طالب وو نو دغه د مقدم تابع وي ځکه طالب ورته وایي دا خلاص اتیراس یوازې اشیا پر راووایي بیا به پر مخ پور هلته دی وایي هغه دوه معاشه د طالب دی مما بعض هغه څه چې واجب دي استحضار یې لمن هغه چا لره یشری شروع کوي په شکې د علومو هغه قضایا وي وانما قال وی ویل چې القزه ولې تعریف ته هغه جمع موقفه دی پر تعریف ته مفرد ولې ابهام د جمع په اعتبار د ابهام د مفرد دی نو په ظاهر په تعریف د مفرد وس نو عرف الجمع جمع بس معرفت دی وس دا خلاص کیف څنګه باندې شي راغس وقد قالوا دی ویلی وای تعریف د ماهیت په ماهیت لا د افراد په افراد نه وی لکن مفرد چې دی هغه طالبان لکن مفرد چې دی هغه نو مذکور دی په زمن کې د جمع نو فلا یلزمون لازمی دی زمار قبل ذکر طالبانو دا پر دغه نسخه باندې نه ده دا نو الفه چې دغه نسخه نی په فویر دانو ازمار قبل ذکر نه دخیږي په فویر نراځي پر دې نسخه باندې دا خبره نه ای طالبان یا تبي شوی چې په القیزتو جالتنام جن سنی کسړی دا هر د پاری کې بارنو اغا اسلام اعظم د شدی لکه اغا زمیر د غایب مرجع واری مرجع په قضایا کې کنی دا خبره صحیح نه د طالبان ولی په دې بیا خمرو تعریف د فرض د پاره کیږي دا موږ مخکې درته ویلی و دا پر دغه تقدیر باندې نه دی دا خلاص والقضايا جمع د قضیه ده وهي دا قضیه په لغت عبارت دی د ادا څه د حکم الذي هغه حکم چې واقع سوی په نفس الامر کې په نفس الامر کې چې کوم حکم واقع سوی دی هغه ادا او په اصطلاح قول یصح دا خلاص و په شی اشور سره وایي وایي قوله القضیه وهو دا قضیه په لغت کې عبارت دی د ادا څه د حکم الذي هغه حکم چې واقع سوی په نفس الامر کې اصطلاح قول یصح اهل نو په القول جنس دی شامل دي كليات كلها ولر او دا قول چې شیه ان يقال دا فصل يخرج جوز بي پداغه افعال ناقصه او قول د نائم او ترکیبات اضافيه او ترکیبات توصیفيه او ترکیبات امتزاجيه دا جنې وز په پویر او مر ول وال انشائيه دي انواعها هغه انشاء په اعتبار د ټول انواع هغه جنې وته طالبان مر ول مر ولي هغه طالبانو دغه مر ول ترکیب اضافي یا توصیفي یا امتزاجي یا انشائي هغه ته صدا نه شي وري او قائل ته چې نه ته صادق یې او یا کاذب یې نو زه کاغه وتم دا خلاص په شی اشور سره وای وای دغه دی تیه نو دغه دی تیه احترازي د ترکیب اضافي څخه بیا په دغه یې شهود اعتراض د ترکیب اضافي سره لکه دا قوز مر غلام زیدن وس غلام زیدین دواره یو شی دی حکم نسته چې ته د شی د کې له کیزه نسبت پر تو کې په پویر لانه لا شی ون شي کی ان یو قال چې وس قائل ته چې انه صادق کې پی فدا کول او یا کاذب و ان کان تسم مرکب خدی نو فلا يكون کی جند بل مرکب اضافه دی او اعتراض به او اعتراض پداغه کول وکي چې شی هو ایزن د ترکیب توصیفه لکه زید العالمو زيد داش زيد شاغا علم دي خبر نست طالبان وكذا تركيب امتزاجي نحو لك دا مثال خمسة عشرة دا خمسة تود عشرة واسم دا دغدو كلموس دا يوا كلمة ممتزاجة سوى دا خمسة سوره يو شيء سجين دا خلاص وكذا غير يا غير دغس من التراكيب نور تركيبون التي على تركيبون شلاش يونسي كي أن يقال شو قائل أنه صادق في باغك أو يا كاذب تی به پوسر بل څلرم عاشه د طالبان پنځمه یې دلته نږدې لیکل د خوا څلرم را ووایس بیا پر دغه یې سیهو باندې قول و یې سیهو وینې سی طالبان ای من هیڅ په دې هیڅ چې انو قول سی کیږي چې وویل چې وقائل ته یې په دې هیڅ چې دا یو قول طالبانو هغه ویني دغه شک یې نه ویني سسته درېمه ده هغه چې درېمه پیدا کړو قول و یې سیهو ای من هیڅ انو فحيث تجيج قول دين ودا ورته سيكيج چورتو است صادق يا كاري قط نظر ده خارج است ده خارج به نظر اخته كه ده خارج ته نظر ور كه بار بيواز سي به كرتو كي جا بيواز كي زبر كي زو از بيوا السماء فوقنا وسما قمر ول ذات سيكيج تو ما ته نسبت كي زبر كي ها يواز سي ده كي كي مي دايو السماء تحتنا بیا مول ول احتمال د دې سچ ما ته دې نسبت د ما قوت ته نسبت ته چې د کوچه یا کزر دی وای وای دغه قط نظر د خارج سره نه خارج به نظر راکته کوي وجه قول ته وګور السماء فوقنا وایمه مبتدا او خبر ده جمله د خبر یاده دې ته نظر وکړه خارج نظر راکته لئلا يخرج شون قضايا بدهيه لك السماء فوقنا والارض تحتنا اذا جردك مجرد كي نظر د بداحت فانه هين ني تداوت احتمال د شد کو د کزر دري شد بداحت نظر را کتل اقول دي وي زوا الشجر وي هذا السؤال ان ما يريد ورجدي على من فرغتش عرفش تعريف يكوي د قزي فدي كل شاحت من الصدق والكذب لا على المستنف ندي استي جواب دا اعتراض ندي دا طالبان پر مستنف واردي جنه استي جواب دا خو به هلته واردې دی که چیرې د قضې دی تعریف سوی چې احتمال د صدق و د کذب لري پاره به تا ویوی چې السماء فوقنا احتمال د کذب نه لري صادق فقوهيري دا كما داش تعريف كريو دا كذي چي احتمل صدق والكز دا وزخمي داي تعريف كريو شتائل تبيت مرول سيكيري چواك ساجك يه او يا كاجد يه او ميجي تر كريو نوس السماء فوقنا چزوام نو دا داغ كور قائل تتدا نشوالي چساجك يه مشوالي سنو دا مرول بارد داغ تعويل سكيشتوا وافدية هيش قول دي قطع نظر دا خارج ساغا غواري دا يا دا خلاص نومر لا پر مصنف نبي ولأنه وجه مصنف ذوكر ذكر كري دي حرف الترجد حيث قال دشي وجه ويساجب أو كاذب نو فلا يخرج نوزي منه داغس قزيما لو قزيما جي وتجد نو داغي تراس بشي بأسر سوال دا خلاص فتعمل خبر نوي تبي بذلك تصدي كيدايش إشارة طالبان سوال جواب خلاصه د سوال دی عشان مشهور خودی دا تعریف تفیزی چې ما یاسته مولسیت کول کیز و دا تعریف دی وجه نه کاوه چې دا تعریف دی چې سی و ان یقال لقائله ان صادق فی او کاذب خدای وجه راته وی چې کیزات چې د مرول ما یاسته مولسیت کول کیز هغه تعریف دی وجه کر سره پیش دی چې دا تعریف دی نو موږ جواب دی چې او طالبان چې هغه تعریف چې هغه مشهور پیش دی هغه وجه دا ده داغه طالب ته سړی ګوري ظاهرا ته ورغی ولی کیزه چېشته چې احتمال د صدق کو د کیزه بری د کیزه په تاریخ می څوک ذکر کړي صدق و صدق تاریخ چېشته مطابقت د خبر دی خبر او کیزه یو شي مطابقت د خبر او د کیزه دی د واقع د صدق په تاریخ کې یو ذکر کړي کیزه ذکر کړي د کیزه په تاریخ کې صدق ذکر کړي دا د ورته کړي وم ولو كذا فكذا ليسي دفخ كذا ليس لكن بيا أم مستلزم دا زايران خد دورتي وإذا كذا غت تعريف فيش في اجتماع ده شدة كذا كذا دري كذا تعريف يوفي سيكير قائل سيدا ويش تصادق أو يا كاذب يا في بفوز وبس هي أشد كيوني ذي المراد بقوله نبي أن يقال لقائله دا تويني تجا ذي المراد بقوله أن يقال هذا قول بالقوة قول دي بالقوى او بالفعل يعني داغ اشتوى سيكيج ان دا يقالو چوويل سي قائل لري دا داغ مرو چوويل سي قائل تي بالفعل ويل كيلي كبالقوى ويل كيلي داغ مانا جمرا او يا دا مانا جمرا دا شما من شانه ان يقال ما غش دا شانه سي دا يتوولي ويس شتا صادق او كافيب او كاذب شنو چي دا داغ يقال لقائله سخر دا قول بالفعل يا بالقوى عام راضي يا دا ما نام راضي شتا شان السيا داوي فقوير فنا يريد وصلنا والجير عن دا شو متباجر دا قول سخر بصدق بكذب هو اغا قول دي بالفعل متباجر خدا دي دا قول بالفعل مع السرى دا دي شان الخيزة شتا لا يجم لا جمع دي هذا دي خيزة سر قول بالفعل لازم نبي اغا قولي مذكور بالفعل قولي مذكور خدا دي اشتاورت وشتا صادق يا كاذب دا بالفعل لازم ني ما دا طول زيد القائمون تاوست لازم دا اشتبه دا على طواع صادق يا كاذب وام دا دا اغا قول دا شان دا اغا سكرا تووه يلسيل وام كويس وكن هو يلسيل دا غي دي كان دي لما نجي والشتا انا قول في الاختاري دي نو في الاختاري خلا يلزموه يو شيء في اختاري اغا لازم ني يا دا خلاص او یا دشتر توام لی انا باجی قضایا لم تشل نجی رسیدلی بعدو تروس و سامیا مش تروس سامیا و ریدلی نی نو سامیا و رتویی تا ساجه که کاجه بی فاقا باره بیاسی نیمه تلی زک از مرده جی یقالو صدا مرادی چی بیل پیلوی که بیل قوه بی یعنی دا شان است خدا ویش مرتوی کیش و اما ما آغا قیل چی ویلسیوی چی دغدی اما لی بداها چی هایا دجاست بداها تا وش چو چاوی په پی په دې کې انداز چې بدات خو نه په نافي منافي د قول بل پیل سره نه دی په سیده کو په کې زره اے چو چا دي شو چې وای دی یو قالو سمرا دا دی چې مرول کبل پیل وی کبل خواوی یعنی د شان سیخ یاد غوی دا خبره په دې کوم چې هغه بداحت ته نظر کوم نو بداحت ته دې بل پیل سیت کسر د بل پیل قول سره منافات کوي یا نو هغه تامین د دې بداحت ته پاره دی یا دی په پوسرس هغه منافق قول سره بل پیل فشدک او فکیزه بینه کمال اخفا دا خبر خفینه تا خلاص په تدبر کې خبر نه وي طالبان مشتدي مطلب چیشتي کېدای شي اشاره او سوال جواب وي. خلاصه دا هغه سوال دی دای لکه مخکنی اشي چې کوم رویل دلته سوال لسته چې تا بیا دا جواب و دا خو به هلته دا سوال تا کولی چې د یقالو لقائله معنا دا ده چې قول بالفعل وي که بالقوه وي یا په بل تعبیر چې د شانه شي دا وي سړی ورته وایي که یسیهو توری نه وایي اوس خو د یسیهو خپله د هغه معنا ده سی کیږي چې ودې ویل شي دا خو بینونۍ معنا ده یسیهو چې بالفعل ورته وایي وایي سی کیږي باره کې وایه که نه وایه د یسیهو په خپله د هغه معنا نه ده طالبان نو څنګه ته بیا د یقالو څخه مر دغه اخلي چې بالفعل او بالقوه خو یسیهو په خپله د هغه مطلب ورکوي دلته اعتراض ګرسره شته نه ته د یقالو څخه تعمیم کوي خو یسیهو په خپله تعمیم وکوي هغه نه یې څه پوهسي نو بیا دا خبرې ضرورت نشته منګر ده شي وایو چې مر ول ضرورت خې نه و د یسیهو څخه خو معلومېدی خو مر ول تشریح ده په وکړله یسیهو څخه خو ضمنن دغه معلومېدله چې عامه معنا ده که قول بالفعل وي که بالقوه وي یعنی چې د شانه سیه دا وي چې ورته ویل کېدلی شي دا د یسیهو مضمون خو و د هغه تشریح په وکړه نو تشریح په معلومې ضمنن خو به نو سي وي که به نه وي کېدای شي دا سوال و جواب ته دې شر وي بس یا شاور سره وایي وای انه صادق فيه قوله یسیهو دا صفت دی ها د قولن دی یخرج وزی به په داغه کلام د دا مجنون دی وایي ای کلام د مجنون پوز کنی نه پوز تاګلا کلام د سودی کلام د نائم وای دا پوز وای دا خبرونه نه خپل عاشقر پی په دې کې دا چې ان هم دی خو ادرجو د سکړي کلام د هؤلاء په خبر او په کیزه په خبر کې و دا داخل کړی په خبر کې و وم کیزه او خبر متحدان دي نو چې په خبر کې داخل په کیزه وځي نو فنا شو نه شي کې اخراج د کلام د هؤلاء د تعریف په کیزه نعم نعم ليس ندي کلام د هؤلاء مقرن بالقصد قصد سرستا نو اين الاعتبار د قصد تعریف د کیزه چیرو اعتبار د قصد تعریف د کیزه په تعریف قسم خبرو يا او قول دا قول أن يقالوا أي يمكن يمكن أن دا يقالوا شوز نجاني بس دا غير ذلك القائل وقائل أنه صادق في بدا قول يا كاذب نو بل معتبر إمكان دا قول دون فعليات ندي على ما بنا براغ شو هو دا غا فعليات متبادر متبادر وإذا فعليات في لكن أغا إمكان راضي طالبان دا خلاص قوله صادق أه أي مخبر با أغا كلام چه مطابق دا واقع سيدا صادق مانا صادق سمانا یعنی صادق هغه چاته ویل کیږي چې مخبر په کلام دا هغه کلام مطابق د واقع سره وي دغه چا چې ویل کیږي صادق ویل کیږي قوله او کاذب اي مخبر په کلام چې غیر مطابق د واقع سره قوله دا قول چې وایي اما حمليه اي القذف على قسمين فرضا قسمنا حمليه او شرطيه ده ولي محكوم عليه وبه فقيزك ان كان كثير مفردين بالفعل مفردين يا بالقوام مفردين حمليه بالقوام مفردين دا معنا تعبیر په مفردین جنې کولای شي ولو کو اس مرکبین او الا کما مفردین نو په شرطیه ده او په تعریف کې د حملیه نظر دی ولی محکوم علیه و به لا یلزم لازم نه ده ان یکونا چې مفردین دی په حملیه کې کما لک پی په دې مثال زید ابوه قائم زید مبتدا ابو قائم یې خبر ده دغه طرفین اوس مفردین یا یو کما مفردین بل طرف مفردین لیکن موږ دی ویلی وو چما پردین بیل پیلوی او کبیل قوی نو دلته خدا بل طرفم بیل قوا ما پر دی خپل وای جواب ان هو دغه اعتراض اندادی چما پرد عام دی ان ای کون هل کتن او که حکمن نو فنه هو دامی سال چې زید ابو قائم په معنا د دې زید قائم الابد قائم مضاف ابتدی مضاف مضاف له بهره ما پرد بل کی کمرکات ما پرد بل کی زاش مرکب بل کی ها داش خو سګی دی چې ویل هغه نو په یفونه سو مفرد ان مفرد سو حکمان نو حکمان مفرد سو طالبانو په تدبر خبر نه ایجده دوی مراد چیش دی که دایش اشاره سوال و جواب دی خلاصه دا اغا سوال جی دای شنو چی تا دا حملیه دا غده چی دا طرفین یا مفردین وی اغا حقیقتن وی که حکمان وی حکمان مفردین خدا مانا چی تعبیر پا مفردینو کولی ها؟ نو دا خوشرتیه ام بار طرفین یا مرون مفردین حکمان کلاری څنګه ان کان شمس تالیه فن نهار موجود تا خو نو شرطیه وي که به نه وي هذا ملزوم ذاك هذا ذاك طلوع الشمس ملزوم ذاك هذا ملزوم ذا جي وجود النهاية ذا غني تعبير مفردين وش ذا حكمان خو تعبير مفردين وشيرم كواليسية ملور بشرتي ما بقول نو بجواب داش بجواب خلاصة بداش مل واي اغا حملیان و آغا ده چه ده دیه ده طرفین مپردین وی یا تعبیر پا مپردین و کولی سمه سره ده بقا ده نوعیت ده حکم حکم ده کمی نوعی سخدی آغا با باقی پاتیش حکم انه خرافیش ده شرطیه ده طرفین سه چه تعبیر پا مپردین وکی آغا حکم نوعیه باقی نپاتیش آغا شرطی حکم پا حملی بدن دا بدل میزان چې بیراج ته خبر هغه شرط اسوار جواب ورته وي دا غ شرطي حکم چې دی طالبان هغه په چا بدل هغه مروي په هغه حملي باندې بدل نو دا شرطي د طرفین څخه تعبیر په مپردین نشي کولای سره د بقا د هغه حکم نوعي چې دا حکم د کمی نوعي او اول دوار چې هغه اشتباط دا تعبیر نشي کولای نو بار طرفین ته د شرطي مپردین حکمن ویل کېدلی شي نو سوال ده إلى سيدة بلاشيت دائما قوله فإن هو كما كتير وكم سو فيا فدي قزيك ها أي إن كان كتير فتنافاو فما بينك ذا قزيتين فهي دام فالسلا موجبة فقولنا لك ذاك وزمر العدد إما أن يكون زوجا أو فردا فإن الحكم فيا فدي قزيك فتنافاضي بين فما بين كون كذلو شعدد زوج أو بين كون شعدد فرد تنافاضا معنا يو عدد زوج فرد وارك يدليسي هنخمنا تعطينه ده خلاص وأما فسالبك فيحكموكم سي فيها فجي سالبك فسلب انفصال بينهما هذيت ما بيكش انفصال وي هغا سلب سوي ديوه لك دا مثال ليس إن كان شمس تالية فالليل موجود تفوير مثال دا هغا شرطية متسلية سالبية راتوها خبرم فمنفسلية شروع ده تور تقول ليس إن كان شمس تالية فالليل موجود فالتسمية في اعتبار ده موجبية موجبية من فشلا والكيل فسالبيك ولو كان فسال ختم سوي دي وشم من فشلا بولم في بفوز كذا قيل دغش ويسوي دي برتا فاجيلي كنداري صابر وكم بركر دي تاليبانو كتي آغيويني آغدايوي ويألم فوز أن المثال مذكور ليس ندي فسالبي من فشلية بل آغداي شرطية المتشلية سالبيو بل مثالها مثال من بشلية سالبية داري ليس إما أن يكون زيد زايق أو كاتب وري طبعا مثال دي ليس دش ندى چه زيد بزايق وي أو يا بكاتب نعم منم آغي چتير سو هو آغي مثال دا سالبية متشلية لمن بشلية مثال لها وري طالبانو فدا مثال بنو كيلش سر خلاص كي تشي من بشلية خوجيته ويبكيش چه ده دغه طرفینو پا ما بین یعنی طرفینو پا ما بین که منافات او ملول اغا دغه بیا وجه تویل کیجه اغا سالبای ده من پسیلیه چه ده طرفینو پا ما بین که منافات نست او گرد امر طالبانو پا سالبی چه سر خلاسوی یوار با هرکسل جنی غرزو هرکسل جنی او غرزوی پا خبله پا مثال چه فکر رو پی استعمل ويرمل الأغذية هن صدر طويلة أغدا ليس بار معنا كيش كل تزوز ذات ليس يوار وقت نريد هذا أشنا ركم فمثال دشوا إما أن يكون زيد زاهكا أو كاتبا يا بزيد زاهكوي أو يا بكاتبي دا إما أو خداوي كي يا بتغوي يا بهغوي دوار نسي كده زيد ويا زاهكوي يا بكاتبي يعني دوار نسي كده زاهق او كاتب دوار نشت كدل طالبانو زاهق كاتب او زاهق دوار نشت كدل هذا تيج سر داغ شو شو داغ دل سمانا في بوير تي واي واي زاهق بيا زاهق وي يا با كاتب يا با داوي يا با داوي نسا واي دار كم نده چي يا با داوي يا با دوار كي هم دي خان دي هم دي كتابات كي تا سم منافاس كدل داغ منافاس كدل هم دي خندن كي طالبان هم دي كتابات كي تا دام هم ايك منافاس كدل داستی زړه صدر تو علاقه دلی سمانات لیسه وګورو زید بیا زاهق وی یا به کاتب د دې تور معنا دا چې دوار نشکره یا به زاهق وی او یا به کاتب دوار بنی دا څه ده اجتوا يا ادا غيا ادا ليس معنا ليس دار كم ند چزي بيا زاي كي بكاتي بتوار دي هذا منافات نكي ختم ليس منافات نكي ختم تاج دوار نس كي دلي بس هذا اي بپوز اتي راضي رابل يا شيت وانما عاد الشمار يكل من بشله ده شرتيس اشد من بشله تو شرتيا واي شرتيا خبطا تركي مشتمل برا بشرط يعني بديك ما بشرط شيء بي وي انما عاد الشمار من بشله ده شرتيس ما صار لي انها دام البشلات لا يوجد موجود نبي هر كشف فيها فدي من بشليك ففير دليل يدا دي دا شمير لي لان دام البشلات فتاويل الشرطيه رزق يا بشرتي كشمات ولي لان معنى هذا دي يقول شهادت اما ان يكون زوجا او فردا دا معنى هذا ان كان زوجا فليس بفرد وان كان فردا فليس بزوج هيك وسغيت تختاك فداك وسر كشف استدا وسبالي شرط بكشيك إن كان زوجا فليس بفرد وإن كان فردا فليس بزوج لا غيدي كرد لا خلاص وبشيا شاور سرواي ويقولوا زوج دايما زوج ما غدي شيكون به منقسم متساوي دا زوج جوت فاك مكربي طالبان زوج دا جوت تواي فرد دا فاك تواي وش يدي فبل تاجر راشي وای زوج اغدیج تقسیمی متساویی متکیه دلیس دو زوج تقسیمی متساویی دکیه دلیس چیه بیو سنور زوج تقسیمی متساویی دکیه دلیس دو دلیس تا داغی چه چمور یه جوت بول آغا گرد چیش چمور تقسیم متساویی دکیه دلیس آغا تاک چمور ارتوایی دا آغا تقسیم متساویی دکیه دلیس آغا تفرد وای دا خلاص نو دیو ای مثل اربعو او سمانیه بخلاف الفرد فانو دا فرد لا يكون كذلك دغش نوي لك ثلاثة وسبعة فبسيا شوائي جزء حملية يسمى مسمى جزء أول أول توري تين أنا ري تايمان أو سرق شيء ذي أغا جزء أول ده حملية يسمى مسمى كيج موضوع ولي لأنه ده جزء أول وزي واسوي لأن ده ديه فار يحمل الشام الإسرائيلي فردبان شيء في مثل قولنا في مثل كدية قولنا زيد الكاتمون ده كاتمون أصبر زيد أنا ليه حمل سوي نوزك زيت موضوع واي فزيد واذا سوي ده غدا فار يتكاتم الكتيس فرحمل وقيل بعضه انما سمي من سماك فده غي السمان ده موضوع تش موضوع ولي موضوع في لغات كي معين توي كي جزء اول معين ولي عند جي فار يا احمد الشامل عليه فرد شيء من شيء ده خلاص وعلم بوس انا مرات جزء اول سر هو اغا اول رتبه دي وهو اغا نو محكوم عليه دي اما محكوم عليه تجزي اول وكي ده غير رتبه تن مخري ولو كدي وسور استكريم فروان لي نو فلا يدو سنوار بيش هندا جزء اول خفجية كولك چه في دار زيدون لفظ دا في دار دي ما عصر دي چه انو دا في دار لا يسمى نمسمى كيز موضوع دا في دار خبر دي ما كتوي دي فرمي فدار دي ولي از مراد بيه فدا غسر اغا اول رتبتان دي نو رتبتان اول از مراد دي نو وس اغا في دار زيدون اغا زيدون موضوع دا ولي فاغا رتبتان ملو چش دي سوان كان اول فلفظ كي ايضان وي كنه خو رتبتان بي لك زيدون كاتبون دل تلفظان بي او يا متاخر لفظان بي لك فا مثال مذكور كي ولي انا زيدان هو اول رتبتان بي فاغ مثال كي في دار زيدون ونو انو مؤين كان كسم متاخر لفظان بي دا خلاص وفسيا شاور سرواي وانما سمي مسماك اغا جوز ثاني دا شرطيس تاليا تالي دا مر ومر اغا ثاني ما وسرك شوي دا تالي كي ولي تالي مشتق بي دا تلوس اي التبعيات تويل كيش والتالي ام تعبيري ده مقدم ده فارغ فذكرك او فتبعك معان او يا فتبعك فقط يا واحد فتشيري مقدم ده غري تالي رامك تسوي معانو طبعا مؤخروي ذكران ولو كمقدم كما لك تفسرت كده تقديم ده اغمر الجزاء لفظا او ليس لدي ده تالي بمشتق ده كلاوات سندي شفا معنا ده قرأت تيسي ده سجور لدي تاليبان طيبة فوصلت ده خلاص طيبة فويري دلتا يو بندرو كم دي وناكش تسا غيويني كنوين إنما سمي مسماء كي جوجي ساني فهمليك محمولا تارو كم لري كينا لري إنما سمي مسماء كي جوجي ساني فهمليك محمولا محمول ولي محمول فلغت دابار كرده شده تويل كيز دابار تويل كيز پر بل چابار سوي حمل سوي وهذا الجزء اندغ جزء ايزن إنما يحمل عمل كيز پر موزو باني دا خلاص او دغدي واما ان اريد كثير مراد كو اغه حمل مصطلح المذكور في ذكر سوي سابقا بي اغه ده حمل معنا قلت تفكير اتحاد المتغيرين ذهنا في الخارج فالامر واضح لانه مش محمول تمحمول ويا من اخادي اتحاد است فبيري جان عمر وين اغا امر چ بي اغا واجب فتدبر طالبانو كيدل اشاره سوال جواب خلاصه اغا سوال جواب داي فچير مراد حمله س حمله مصطلح اچ ذکر سوي مخکو جان عمر ولي واجب نقطه سالبيه تم حمله جواب سالبي كه حمل س نو ده خو حمل نس امر اند كم خو واجب وي واجب اعتبار چاته وي من موجبیت وي چې حملیت سالبیت به چې حمله نه وي او حمله وکړي کی نو کله دا اجتهاد ته افغانستان راغله په پویر نو باغه جواب کو طالبان چې دا حملیت ک دغه طالبیت ک دا حملیت سوی ک دا منپسلیک به تسلیه سی ک دا منپسلیه سی چې په دغه نو مو باندې بلل کیږي هغه په اعتبار دا اصل ته موجبی په اعتبار و دي ته امر و دا غنم پر دې باندې شو سوی دا خلاص په سیر کوم کوم خبرنی طالبان راسی و عبارت والقيزة انقيزابنا إما موجبة يا بموجبة دا موجبة دا إجابة سبيها غي إثبات تويل كيل لاني نكتوي وهي دا موجبة اللي تغر ياكم وشوكم سوي فيها فديك السبطة محمول موزولة هوكم بسبطة محمول موزولة ودا غا موجبة دا لك سنغي مثال ولي كقولنا لك دا قوزمر إن دا غري زيد الكاتب هذا غري هوكم بسبطة ليس سوي دا خلاص هو دا غري وإما سالي وكا. يا بسالي بابي نكتوي انما سمعت مسمعت بها فدا سالبين لان فيها فديك صلب ده حكم ده محمول ده موضوع تسوي دي اغه نو ده قولي لان لكذا قول زيد ليس بكاتبين دا خلاص او كل واحد اريو منهما ده دوغ دوست چه موجبة ده او سالبة ده اما يا با مخصوصة وي يا با كلية مصورة وي يا با جزء مصورة وي ففير دا تقسيم كي كل واحد أريوا منهما لدوغ دوست بيا مخصوصة مخصوصة بيا تشتوي نكتا وهي دا مخصوصة التي غدا جيكون موضوع شخص معين بي. كما ذكر في الأمثلة الفامثلة وكذا ذكر سوى نو زيد الكاتم زيد ليس بكاتم هذا موضوع شخص معين هو دا مرو تشتي طالبا مخصوصة كما ذكرنا لكم مشتر تذكر في مثالوك شاغد أخو زيد كاتم زيد ليس بكاتم هو إما يابد كليا مستورا یا به چی شوی طالبانو کلیه به وي مستوره به وي کلیه به زه کوي حکم به پر ټولو افراد وي مستوره به ولي وي هر څور به پر داخل وي په پوهېږې هغه لکه دا قوزمر خپل انسان چې دی هغه نو کاتب دی او ولا شیء من الانسان بکاتب مر ول دا هغه د مر الموجبي او د سالبي دپاره چی شو طالبانو مثال او اما یا به جزیه مستوره وي لاندې نکته وایي وهي دا جزیه مستوره بی التي غر یا کوم چوکم سی فيها فديك پر بعض افراد د موضوع و اما كونها جزت چه بولم فلي ان الحكم فيها فديك قزيك پر بعض افراد د موضوع ري و اما كونها مصورت چه بولم فلي كون اجاز كل دا مشتمل پر اكسر بايده و هو اغنو پا حملی موجبی کی لفظ دا بعض او یا ما اغا دي چه پا معنا کی رجی بعض او پا سالبی کی بعض ليس ليس كل ليس بعض دا غدریگی دا دی درو با پرک ام باردر توق تالیبان تی با پوسرس ته شوار دا اشیه تراسی هغه محمله یو پلاف یو دی تاجوان یا یو اس محمله مرسر واز بارا متشلی شروع کی هو اما یاب محمله بی فپویر هغه لکتا کوز مر انسان کاتب مخصوصا بی کلیا مصوره جزا مصوره محمله محمله لک انسان کاتب محمله داوی مکتوی اهمال پرو گذاشتگی را گویان مر والمحمله وجه تول كيلي چه اغا نو مر والاغا بيان دا افراد دا موضوع پاتسوي اغا جنه بيان كر دا تول كيلي دا خلاص نو نقطة دا بلواي محمله چه دا سيغا دا مفعول دا از اهمال دا اهمال اسا دا پا كسرا پا مانا دا گذاشتان دا پرسول دي چه دا موضوع دا افراد بيان مر كري وام انسان كاتب واسمنو دا اغا بيان كري دي چه ارپار دا افراد دا بيان كري چه باج افراد يهتغى محملة ويكيش هذا خلاص خطي راسي طالبان وعشير يو كشنيش برا ما شاد ازمر في كتاب دي قال هو كم فيها تغي بني ان كان كتير في السبطة محملو موزو در لكذيد الكاتبون فهي دا موجبة دا وان كان كتير كم فيها فدي قزيك فسلب دا السبطة محملو دا موزو لكذيد ليس بكاتبين فهي دا بيا صالبة دا ودا خبوس وصالبان بلا شاد دا يقولوا اما كليف وهي دا كلية اللي تغل شوكم سي فيها فجي خزيك فر جميع أفراد هذا موضوع إجابا أو يرسلبا أما كونه كل يكشف ولم فلي كون الهوكم فيها فجي خزيك فر كل أفراد هذا موضوع أما كونه مصورات شبولم فالاجتماعيها على حرف سر وحرف سر بكشي كريم شاغ كل يا بعض يا عرشان ده خلاص وفسيها الشاور سنواي طالبان وهي قوله مصورة سر بلغة ما أخذ ده سور البلد ده سور البلد ما أخذ سور البلد ويلكيزي بلد شاط ويلكيزي سور أغا كلاة ويلكيزي أغا جوال ويلكيزي فرد الشار برا قرد يدلو فخواب ده أغا سيون طالبان په خواغنو دای سیرلی شارونه نه ولک وس وس خدای سیرلی شارونه پروس دا د وس پر شارو جوان نه سیرا کړی دا نو دا غره نه جوان نه وګوله بار وای خو نه دا کړی شار په خواغنو شار یو مخصوص دی یو زر دکان به یو پنځه زر دکان به پر یو ځای باندې یو شاو خا جوان پر ګرځول په پیر لکدا په خواو دا کندار شار دا سر درلو دی سور البلد نه دی وای دا د هرات دروازه دا کابل دروازه دا دا کم شي دروازه دروازي نه دي وسم پاغه نامه يادي کني وس خو جواب نسته باني وسم هغه دروازه پاغو دروازو باني يادي سور البلد سما خذ دي سور د بلد ويل چی يعني کلعي شهر سور معنا کلا بلد معنا شهر فپويري ولي انه دا د سار سور سورانه سري په معنا د احاچي دي سور د احاچي په معنا دي طالبانو دا د شهر کلانو پر کلا احاطه نه کړي کړي او په اصطلاح کې لفظ دی چې دا لندلت کی علا کمیت پر مقدار د افرادو د موضوع په حملی کی یا کمیت پر مقدار د اوزاع د مقدم په شرطی کی په شرطی کی هغه اوزاع سری ته وشي چې پر څونو اوزاع دی او په حملی کی هغه افراد و اما تسمیتها مستمع کولی محصوره فلی حصر حصر سوی دی افراد د موضوع یا اوزاع د مقدم دا حصر سوی زکی محصوره بود لیکن دا د حصر معنا دا نه د طالبان چې ټول یې راکښیستلي شیوعیې ور خراب کړی دي هغه شیوعیې نه دی هغه یې راکنټرول کړی دي بهر نو په هغه جزئي کې هم دا غشتې دی به پوه سره دا خلاص پهلې حصر افراد الموضوع یا اوضاع د مقدم او هر کسور په موجبي کلي کې په پوهېږې حملیک لفظ د کل دی یاو حرف د استغراق دی دا د پلان استغراق کې نه دي دا هم څو د موجبي کلي دي او په سالبي کې د حملې لا شيء ولا واحد دي. او په شرطيه موجبي متشليك كل ما دي. او په سالبي کې ليس البته تبي ها په موجبي جزئي حمليك فقط ها دغه يا لفظ د بعض او لفظ د واحد دي او په سالبه کې په سالبي کې ليس بعض بعض ليس كل دغه دي ليس بعض او بعض ليس او ليس كل دا دي وفي الشرطية في الشرطية متشلية موجبية كبيرة أو في الصالبية كبيرة في دوارك قد يكون وقد لا يكون وإعلم فوس أن السرطة لا يكون دي مخصوصا خاص باللفظ فلفظ باني ولوقود نكيري في السياق كده نفراش قد عدوها دا دي شمرل دي دا أسوار سخة دا سلب كل إجابة طوري غلط دا أم دي شمرل دي دا آغا أسوار سخة دا سلب كل دا مرل نکیرات په سیاق کې د نکیراسي دا امر ول اغه سلب کلی د پاره مرول سر دی سر مو بخلاشي دا خلاص اخر تی راضی دا بلی اشیت دا شی و رو سره پرک دلته کما شره تایو و هی دا محمليه باندې پرته ده و هی دا محمله الله جغل چې لا يكون نوی موضوع فيها فدک شخصا شخص معين نوی ولا کلی مستور نوی ولا جزئي مستور نوی نه اغه جزئي چې سر سر پستا نہ آغ کلی دی چر سر پستا او نہ مر ول آغ شخص دی فرم بخلاشی بل کلی وی ولم یبین بیان سوی نی کمیت افراد آغ مقدار دا افراد نی بیان سوی دا افراد مقدار چی آغ نی بیان سوی خیر طالبانو دغه دری شان چی دی پر کراجی دن تبی زای نی طالبان وخت برا سواش دا نه دی مر ول دا سر د سالبی جزئی چو یو مر ول لیس بازو یو باز لیسو یو ليس كل طالبان دا دغه فرق چې دی په مرکز اشتراکي نو دلته ولي وخت په نص طالبان بس تاسو ورکړئ